قدر لطیف ہے وہ مشروب یا وہ شراب اس قدر لطیف ہے اور وہ گلاس بھی اس قدر شفاف ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ شراب ہی ہے, گلاس نہیں ہے, صرف اتنا شفاف ہوگا. ایسے شفاف اور نفیس گلاسوں کے اندر اور نہایت ہی لطیف اور شفاف شراب وہ لے کر ان کے سامنے آئیں گے ان کو پلانے کے لیے. اور پھر وہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہوگی جس کے پینے سے بعض اوقات اس میں بدبو ہوتی ہے ویسے بھی, اور پھر وہ پینے کے بعد وہ دماغ کو خراب کر دیتی. شراب اسی کو کہتے ہیں ما خامر العقل, خمر شراب یعنی جو عقل کے اندر خلط ملط پیدا کر دیتی ہے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے, انسان بیہودہ باتیں بکنے لگتے ہیں, دنگا فساد کرتے ہیں اور برائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. دنیا کی شراب کی خصوصیت یہ ہے. لیکن جو شراب طہور کاسِ مہین سے جنت والوں کو اور سابقون کو نصیب ہوگی, اس میں ایک تو درد سر نہیں ہوگا. صدا درد سر کو کہتے ہیں, یہ صدعون سرگردانی, سر میں درد بوجھ جو کہ دنیاوی شراب کا خاصہ ہے, یہ اس میں نہیں ہوگا. ولا ينزفون, اور نہ کوئی بیہودہ بات بکیں گے, اور نہ ایسا سکر تاری ہوگا کہ ہوش حواس گم ہو جائیں اور بکواس کرنے لگیں. اس میں اس قسم کا نشہ نہیں ہوگا, سرور اور لطف ہی ہوگا. کمال درجے کا سرور اور لذت ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا نشہ آنے کے بعد دنیا میں ہوتا ہے. اس لیے اس دنیاوی شراب پر شریعت نے حد جاری کی ہے جو آدمی پیتا ہے, اور حضور نے فرمایا کہ جو مومن بھی دنیا میں پیے گا اور آخرت میں محروم رہے گا وہ اس سے. ایمان کی بدولت اگر چلا بھی گیا جنت میں تو وہ محروم رہے گا. تو یہ فرمایا کہ نہ اس میں سرگردانی ہوگی, دکھ ہوگا, بوجھ ہوگا, اور نہ وہ کوئی بیہودہ بات کریں گے. ينزفون, نزف معنی عقل خراب ہو جائے اور بیہودہ بات بکنے لگ جائیں, ایسا بھی نہیں ہوگا. بلکہ اس سے صرف سرور اور لذت ہی حاصل ہوگی, اور اس کے علاوہ فاقحت اور پھل ہوں گے. مما, جون سا پھل وہ پسند کریں گے. مما یتخیرون, جس میں سے وہ پسند کریں گے اور جون سا پھل وہ پسند کریں گے اس کے مطابق ان کو نصیب ہوگا. اور ولہ میں تیرن, پرندوں کا گوشت. مما یشتون, جس قسم کا وہ چاہیں گے یہ ملے گا. پسندیدہ پھل اور مرغوب گوشت. پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, پھر ویسے جانور جو ہوتے ہیں جاندار, پرندوں سے میں مختلف قسمیں, اور پھر مرغ کا گوشت, پھر اس کے بعد بھیڑ بکری کا گوشت, پھر گائے اونٹ وغیرہ کا بعد میں ہوتا ہے. لیکن طبائع مختلف ہوتے ہیں, کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی چیز کو. فرمایا پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے وہ نصیب ہوگا. اور اس کے علاوہ انسان کی خوشی اور تکمیل کے لیے جو سامان ممکن ہیں ان کے بارے میں فرمایا وحور نین, اور سفید رنگ کی گوری عورتیں ہوں گی جو کہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی, اور یہ جنت کی مخلوق ہوگی اور یہ ان کو دی جائیں گی. ان کے رنگ ایسے شفاف ہوں گے جیسا کہ غلاف میں بند کیا ہوا موتی, جس پر ذرا بھر بھی گرد و غبار یا کوئی تاریکی نہیں ہوتی, ایسے شفاف صاف موتی کی طرح گرد و غبار سے پاک ایسی ہوں گی ان کے رنگتیں. یہ چیز جو بیان کی ہے اللہ تعالی نے, یہ فرمایا کہ جزام بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، یہ جزائے عمل ہے. یہی مقصد ہے قیامت کا، اذا وقعت الواقعہ. واقعہ ہونے والی بات جب واقعہ ہو جائے گی کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، کیونکہ جزائے عمل اس میں ملے گی ہر انسان کو. المقربین اور جو سابقین ہیں انہوں نے جو کچھ دنیا کے اندر کمال اور خوبی حاصل کی ہے اور جو اعلیٰ درجے کی نیکی انجام دیتے رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اور لا یسمعون فیہا، ان بہشتوں کے اندر نہیں سنیں گے کوئی بےہودہ بات، کوئی لغو اور واہیات بےہودہ بات وہاں نہیں ہوگی. ولا تاسیمن، نہ کوئی گناہ والی بات ہوگی، کوئی گالم گلوچ، کوئی جھوٹ، کوئی تومت، کوئی اس قسم کی بات جو اخلاق میں معیوب ہوگی اس پاک مقام میں نہیں ہوگی. الا سلامن سلاما، ہاں سلام ہی سلام ہوگا، ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی. پروردگار کی طرف سے بھی سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا، ایک دوسرے سے اہل جنت جب ملیں گے وہ بھی سلام ہی کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو ہمیشہ. کوئی بےہودہ بات، کوئی لغو بات، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی جھوٹ والی بات، کوئی تومت اور کوئی لغو بات نہیں ہوگی وہاں. سلام اور سلام کی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی. تم سالم رہو، صحیح رہو، محفوظ رہو، تمام آفات اور مصائب سے پاک صاف رہو، کسی طرح کا کوئی آزار، کوئی تکلیف، دکھ دے بات تم کو نہ پہنچے. ہر طرف سے سلام اور سلام کا ہی بولنا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں میں سے پہلے گروہ کا ذکر کیا، یعنی کامیاب ہونے والوں میں پہلا گروہ السابقون، سابقون کا ہے. یہ سابقون کا بدلہ تھا. اس کے بعد فرمایا دوسرے نمبر کے لوگ. دوسرے نمبر والے یہ اصحاب یمین کہلاتے ہیں، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں طرف ان کو روانہ کیا جائے گا. تو فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، ان کو بھی بڑی راحت ہوگی، بڑے آرام ہوں گے، وہ یہ نعمتیں ہوں گی. یہ نعمتیں اگرچہ پہلے درجے سے کم ہیں، یہ لیکن فی ذات ہی یہ بھی کمال درجے کی نعمتیں ہیں، جس میں آرام اور راحت کی جملہ سامان ہے. یہ اگرچہ پہلے درجے والوں کا مرتبہ اور ان کے انعامات ان سے بلند ہوں گے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالی بہت سی انعامات سے نوازے گا. یہ اصحاب یمین ہیں. امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم محدث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب وہ یہ آیات پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، تو وہ دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اما السابقون فقد مضوا ولکن اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین. امام حسن بصری سید التابعین ہیں، سن 22 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. بڑے بڑے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں، بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، یعنی محدث بھی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، صحابہ کے شاگرد تھے. تو انہوں نے یہ دعا کی، کہنے لگے کہ بہرحال سابقین تو چلے گئے ہیں، لیکن اے اللہ ہماری عرض یہ ہے کہ ہم کو اصحاب یمین میں سے ہی بنا دے. کیسی دعا ہے، کیونکہ سابقین تو چلے گئے، وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن اے پروردگار ہم کو اصحاب یمین میں سے ہی بنا دے. کیونکہ اگر ان سے بھی ہم نہ بن سکے تو پھر بالکل ہم ناکام ہو جائیں گے، جبکہ اس کے علاوہ تیسرا گروہ وہ ناکام لوگوں کا ہے. تو کمال درجے کا فہم تھا، اس لیے اے اللہ ولیکن اللہم جعلنا من اصحاب الیمین، اصحاب جو سابقین ہیں وہ تو ہم نہیں پا سکتے ان کا مرتبہ، لیکن پروردگار ہم کو اصحاب یمین میں سے ہی بنا دے. اور یہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ اصحاب یمین ہوں گے فی سدرن مخضودن، بیری کے درخت جن کا کانٹا اتارا ہوا ہوگا. بیری کا پھل بہترین پھل ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے اور بہت مرغوب ہوتا ہے، لیکن درخت کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اصحاب یمین کو جو بیری کے درخت نصیب ہوں گے ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، یعنی کسی قسم کی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی. بیری ہوگی لیکن کانٹوں کی اذیت نہیں ہوگی وہاں، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے. اور فرمایا کہ تلح منزود، تلح کا معنی ایک تو کیکر کی طرح ایک درخت ہوتا ہے جو عرب لوگ اس کو خوب پہچانتے ہیں، سایہ دار ہوتا ہے، بڑا درخت ہوتا ہے اور اکثر جنگلات کے اندر ہوتا ہے. اور دوسرا تلح کا معنی یہ موز کا درخت ہوتا ہے، کیلے کا درخت. اور کیلے تہ بتہ، کیلے کے درخت ہوں گے اور تہ بتہ ان کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہوں گے. یا کیکر کی طرح ایک درخت ہوگا لیکن اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے نہیں ہوں گے، اور پھول نہایت خوشبودار ہوتے ہیں، خوش منظر اور پاکیزہ خوشبو والے ایسے ہوں گے. لیکن زیادہ تر معنی اس کا کیلے کیا جاتا ہے. کیلے بھی ایک مرغوب غذا ہے اور پھل ہے جو رغبت سے اور بکثرت کھایا جاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے. اور یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، عمدہ بھی ہوتے ہیں، اور زمین کے اعتبار سے اور ساحلی علاقوں میں سرخ رنگ ہوتا ہے ان کا، بالکل لال، اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، نہایت ہی مرغوب. اور بعض جگہ بڑے ہوتے ہیں کہ ایک دانہ بھی اگر انسان کھا لے تو بھوک مٹ جائے، اتنے بڑے بڑے موز ہوتے ہیں. فرمایا کیلے ہوں گے تہ بتہ اور سائے ہوں گے لمبے لمبے، سائے ہوں گے، دھوپ نہیں ہوگی، سردی نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا. اور یہ بڑے بڑے درخت ہوں گے جن کی تشریح اور تفصیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد میں موجود ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جنت کے اندر ایسے درخت ہوں گے، فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلہا من اطعام ما یقطعها. فرمایا ایسے بھی درخت ہوں گے کہ جس کی شاخیں اتنے دور تک پھیلی ہوں گی کہ ایک سوار، اچھی سواری والا سوار، اگر سو سال بھی وہ دوڑاتا رہے سواری تو اس کو طے نہیں کر سکے گا. یہ ایک درخت ہوگا یا اکثر ہوں گے، بہرحال ایسے درخت بھی ہوں گے جنت میں کہ جس کی شاخیں یہاں اتنی پھیلی ہوں. سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے اوپر گئی ہوئی ہے، اور وہ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان ایک سنگم کا مقام دیتا ہے. ساتویں سے چھٹے سے ساتویں تک اس کا یعنی پھیلاؤ اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ایسے درخت ہوں گے کہ جن کا سایہ دراز ہوگا. اور پھر اسی آیت کو بطور دلیل کے پڑھا، اقرأوا ان شئتم وظل ممدود، لمبا چوڑا سایہ. اور ماء مسکوب، پانی بہتا ہوا، یعنی ہمیشہ جاری ہوگا، اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. مسکوب معنی بہایا ہوا، بہتا ہوا پانی، کبھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، ہر موسم میں وہ جاری ہوگا، پاکیزہ ہوگا. سورہ قتال میں فرمایا کہ اس کے اندر کبھی بدبو نہیں پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہوگا جیسا تالابوں میں یا ایسی جگہوں میں پانی رک کر پھر بدبودار ہو جاتا ہے، یا بعض کنوؤں کے اندر ایسا نہیں ہوگا. وہ بہتا ہوا پانی ہوگا، اور پھل ہوں گے زیادہ، بہت پھل ہوں گے، لا مقطوعت، نہ وہ قطع کیے جائیں گے، چھوڑ جائیں، جیسا کہ یہاں موسم میں سیزن میں پھل ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر کسی کو ضرورت ہو تو پھر وہ پھل نہیں ملتا، دوسرے سیزن میں جا کر ملتا، ایسا نہیں ہوگا. وہ مسلسل ہی رہیں گے، ہر وقت رہیں گے، اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی. جو پھل کوئی شخص توڑے گا درخت کے ساتھ سے، وہ کھائے گا، اس کی جگہ پر اسی وقت اسی جیسا پھل اور موجود ہو جائے گا، اور کسی قسم کے انقطاع نہیں آئے گا ان کے اندر، اور نہ روکے جائیں گے. دنیا میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، وہاں منع بھی نہیں ہوگا، روک بھی نہیں ہوگا. اور بچھونے ہوں گے بہت اونچے درجے کی، یہ بچھونوں سے مراد فرش جن پر استراحت اور آرام کریں گے، وہ بلند درجے کے ہوں گے، اور ان کی رفاقت کے لیے عورتیں ہوں گی. کیسی؟ انا نشانا ہننا، تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے ان عورتوں کو، اٹھایا ہے ہم نے ان کو، ایسی اٹھان، انشا نہ ہننا انشا ان، ہم نے اٹھایا ہے ان کو، پیدا کیا ان کو ایسی پیدائش میں، کہ فجال نہ ہننا ابکارن، ہم نے ان کو دوشیزہ بنا دیا، ہر وقت ہی دوشیزہ ہوں گی وہ، یہی کیفیت ہوگی. اور وہ عربن، محبت کرنے والی ہوں گی، اور ہم عمر ہوں گی، اطراب ترب کی جمع. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جن کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، یہ دنیا کی عورتیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے عبرانی حدیث کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے. یہ جن کی پیدائش کا ذکر کیا، اور ان کی دوشیزگی کا، اور عربن، وہ محبت کرنے والی، اور ہم عمر، فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ قبضنا فی الدنیا، دنیا کے اندر جن کو، یعنی موت جن پر طاری ہوئی تھی، تو یہ بوڑھی عورتیں تھیں، اور رمسن شمتن، آنکھیں جن کی خراب تھی، جن میں پانی بہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کو اللہ تعالی وہاں نئی اٹھان میں پیدا کرے گا، اور سب نوجوان ہوں گی، اور دوشیزہ ہوں گی، اور وہ اپنے خامدوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں گی. اور پھر اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نساء الدنیا افضل من الحور العین، حور عین جو جنت کی پیدائش ہے، اس سے یہ دنیا کی عورتیں زیادہ افضل ہوں گی. اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بے صلاتہن و صیامہن و عبادتہن، یہ جو دنیا میں نمازیں پڑھتی تھی اور روزے رکھتی تھی اور عبادت کرتی تھی، اس کی وجہ سے ان پر جو حسن اور جمال ہوگا وہ حوروں سے بڑھ کر ہوگا. یہ عبادت اور دنیا میں نیکی کا اثر، کہ ان کا حسن و جمال، کمال، خوبی ان حوروں سے بہتر ہوگی جن کی پیدائش ہی جنت میں ہے. اسی حدیث میں ہے کہ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے سامنے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت عورتیں تو دنیا میں بعض ایسی ہیں کہ وہ دو خامدوں کے ساتھ تین یا چار ایسے بھی زیادہ اتفاق واقعہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرتی متعدد خامدوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں تو حضور جب یہ فوت ہو جائے ایسی عورت اور جنت میں بھی داخل ہو اللہ کے حکم سے اور وہ خامن بھی اگر سارے داخل ہو جائیں تو ان کا کیا ہوگا آپس میں ملاپ کی کیا صورت ہوگی کہ سارے خامن جی وہ بھی مومن تھے وہ بھی سارے جنت میں داخل ہو گئے فرض کرو کہ چار خامنوں سے اس نے دنیا میں نکاح کیا فوت ہوتے رہے ایک کے بعد دیگر ہے یا دیگر حوادثات میں طلاق ہوگی دوسرے سے کر لیا تو اب جنت میں وہ سارے خامن بھی داخل ہو گئے اور یہ عورت بھی داخل ہو گئی اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ کس شخص کو ملے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ انہا تخیر ایسی عورت کو جنت میں اختیار دیا جائے گا اور پھر فرمایا کہ تختارو احسن خلقا جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا تھا اسی کو وہ اختیار کر لے گی پھر آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ اچھا اخلاق عمدہ اخلاق ایسی چیز ہے جو دین دنیا کی بہتری کو حاصل کر لیتا اچھے اخلاق والے کو وہ اختیار کرے اگر ایسی صورت ہوگی کہ وہ خامن بھی سارے جنت میں چلے جائیں اور وہ عورت بھی ایسی چلی جائے تو پھر اس کو اختیار دیا جائے گا سب سے اچھا اخلاق جس کو ہوگا اسی کو وہ پسند کر لے گی اور یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گی ایسی عورتیں اسی حالت کے اندر رہیں گی کوئی تغیر نہیں آئے گا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جنت والے لوگ جو مرد ہوں گے جرد المرد بدن پر بال نہیں ہوں گے بے ریش ہوں گے سرمگین آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 33 سال کی عمر میں ہوں گے اور اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہوں گے قد بت اتنا ہی ہوگا چوڑائی لمبائی جیسا کہ آدم علیہ السلام کی تھی اور ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان پر کوئی تغیر تبدل نہیں آئے گا 30 یا 33 سال کی عمر میں جو یہ جوانی کا بہترین اور مرغوب زمانہ ہوتا اسی کے اندر ہوں گے اور عورتیں بھی ہمیشہ ایسی ہوں گی دوشیزہ ہوں گی اور وہ ہم عمر ہوں گی یہ ہم عمر ہونے والی بات بھی خاص کمال رکھتی ہے تفاوت عمر میں بھی بعض اوقات تقدر ہوتا اور بعض اوقات بڑی زیادتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں لہذا وہ ہم عمر ہوں گی اور پھر وہ محبت کرنے والی ہوں گی یہ اصحاب یمین کے لیے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے لیے جزائے عمل یہ ہے اور یہ اصحاب یمین سلت من الاولین ایک گروہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے بھی اور ایک گروہ کثیر ہوگا پچھلوں میں سے بھی پہلے زمرات پہلی امتیں ہوں تو جیسا پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سابقین پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے اس واسطے کہ سارے نبی اس گروہ میں شامل ہیں اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے امت میں جو پہلے لوگ ہوں گے وہ سابقین ہوں گے اور پچھلے لوگ جو ہوں گے ان میں اصحاب یمین ہوں گے سابقین کم ہوں گے ہر امت کے لوگوں میں ہر نبی کی امت ابتدائی لوگوں کے حالات وہ اور قسم کے ہوتے ہیں بعد میں تغیر آ جاتا ہے تو بہرحال یہ اصحاب یمین پہلوں میں سے بھی بہت کثیر ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی یہ گروہ کثیر ہوگا بکثرت ہوں گے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وقالوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين واصحاب الشمال اور بائیں والے یا ہیں بائیں والے فی سموم تیز تند ہوا کے اندر اور گرم پانی کے اندر اور دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے. بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں آسودہ حال اور تھے وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہ پر اور تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم البتہ پھر اٹھائے جائیں گے یا ہمارے اگلے آباؤ اجداد. آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پہلے اور پچھلے البتہ سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وعدے کے وقت پر. پھر تم اے بہکنے والے اور جٹھلانے والوں البتہ کھانے والے ہوگے تھوہر کے درخت سے پس بھرنے والے ہوگے اس سے پیٹوں کو پس پینے والے ہوگے اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پس پینے والے ہوگے شرب الہیم توسے ہوئے اونٹوں کی طرح پینا یہ ہوگی ان کی مہمانی انصاف کے دن. ابتدا میں اللہ تعالی نے سورہ واقعہ کے اندر قیامت کا آنا اس کا ذکر کیا اور ابتدائی کیفیت جو پیش آئے گی قیامت کے واقعہ ہونے کے وقت اس کا ذکر اور پھر انسانوں کا تین گروہ میں بٹ جانا. دو گروہ کامیاب ہونے والے ہوں گے. ایک سابقین کا گروہ وہ تو بڑے بلند درجوں میں ہوں گے اور نہایت ہی آسائش کے اندر ہوں گے. اور دوسرے اصحاب یمین وہ بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی آرام و راحت کے اندر رکھے گا اور بے حد و بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا. آسودگی کے جملہ اسباب اور جملہ سامان ان کے لیے مہیا ہوں گے. سابقین پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے کیونکہ انبیاء بھی ان میں شامل ہوں گے اور پچھلی عمر میں کم ہوں گے اور اصحاب یمین پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی بکثرت ہوں گے اور یا ہر امت کے ابتدائی دور میں جبکہ اس کا پیغمبر اور نبی موجود ہوتا ہے اور زمانہ قریب ہوتا ہے اس دور کے لوگوں میں سابقین بکثرت ہوں گے اور بعد میں آنے والے لوگوں میں انحطاط کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے سابقین کی تعداد کم ہوگی، البتہ صحاب یمین بکثرت ہوں گے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. یہ تو کامیاب ہونے والے لوگوں کا حال تھا. اب جو لوگ ناکام ہوں گے اصحاب یمین کے بالمقابل، اصحاب شمال یہ بائیں والے، ایک تو ان کو نامہ اعمال بائیں طرف ملے گا بائیں ہاتھ میں، اور دوسری بات یہ ہے یہ بائیں طرف جائیں گے اور آدم علیہ السلام کے عہد و پیمان میں بھی ان کو بائیں طرف ہی دکھایا گیا تھا. دوسری جگہ نحوست کا بھی ذکر کیا گیا، یہ نحوست والے لوگ ہوں گے یہ بائیں طرف والے. ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ بائیں والے کیسے ہیں، بائیں والے ان کی نحوست اور ان کی پریشانی اور ان کی تکلیفوں کا کیا پوچھنا. فی سمومن، وہ بڑی تیز تند ہوا کے اندر ہوں گے. سموم تیز اور جلانے والی ہوا، باد سموم بالکل آگ جیسی ہوا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اگر انسان کے جسم پر پڑ جائے تو جھلس جاتا ہے انسان کا جسم. یہ سموم سن سٹراک جس سے واقعہ ہوتا ہے، ضربہ شمسیہ جس کو کہتے ہیں. اسی لیے گرم ممالک میں جو تیز ہوائیں چلتی ہیں گرم، تو وہ گردن وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، جیسا کہ یہ افریقی ممالک عرب ممالک کے لوگ، کیونکہ اگر وہ تیز ہوا لگ جائے تو پٹھے مار جاتے ہیں، اعصاب خراب ہو جاتے ہیں، یہ مہلک ہوتی ہے. تو ایسی تیز بھاپ اور تیز ہوا کے اندر وہ ہوں گے جو جھلسا دینے والی ہوگی اور بہت ہوگی. اور پھر حمیم گرم پانی کے اندر، ہوا بھی ایسی کہ خوشگوار نہیں ہوگی کسی طرح بھی، وہ باد سموم ہوگی نہایت ہی یعنی تیز، جیسا کہ بھاپ ہوتی ہے وہ جلاتی ہے، وہ ایسی ہوا کے اندر ہوں گے. دوسری جگہ سورہ مرسلات کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو کہا جائے گا چلو اس دوزخ کی جو دھواں ہے اس کی شاخوں کے نیچے چلو، اس کی تین شاخیں وہاں بتلائی گئی ہیں. تو اب یہ تیز بھاپ یا تیز ہوا کے اندر اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور دھوئیں کے سائے میں، دھواں بھی بہت زیادہ یعنی پریشان کن ہوگا، ایک گرم ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ دھواں تو ویسے بھی انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے. اور اس کی صفت دوسری جگہ فرمائی، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، ایسا دھواں ہوگا کہ اس کا سایہ بھی نہیں ہو سکے گا جس سے بچ سکیں گرمی سے اور تپش سے، اور نہ تو وہ خوشگوار سائے والا ہوگا وہ دھواں، اور نہ وہ تپش سے بچائے گا، بلکہ ایسا دھواں ہوگا جس میں سے ایسی چنگاریاں نکلیں گی جیسا بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے اونٹوں کی طرح جیسے چنگاریاں اس سے نکلیں گی وہ ان لوگوں پر پڑیں گی. اندازہ لگا لو ان لوگوں کی سختی اور پریشانی کا، جو نہایت ہی تیز قسم کی ہوا اور کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کے سائے میں، ایسا جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت والا، یعنی نہ راحت پہنچانے والا. اگر دھواں ایسا ہو صرف تاریکی ہو، اس کے اندر تپش اور حرارت نہ ہو اور پریشانی والی بات نہ ہو، کسی حد تک مفید بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ عزت والا دھواں نہیں ہوگا، وہ نہایت ہی کالا دھواں اٹھے گا دوزخ کی آگ سے، اور اس کے سائے کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا، کسی قسم کی جسمانی یا روحانی راحت نہ مل سکے گی، نہ کوئی ذرا ٹھنڈک پہنچے گی، نہ وہ سایہ کسی طرح آرام دہ ہوگا، بلکہ ذلت اور خواری کا ذریعہ بنے گا، اور اس طرح وہ تپش کے اندر اور گرمی کے اندر اور جھلس دینے والی ہوا کے اندر اور کھولتے ہوئے پانیوں کے اندر وہ اس طریقے سے چکر لگاتے رہیں گے، جیسا کہ پچھلی سورت میں بھی گزرا ہے، یطوفون بینہ و بینہ حمیم نان، جو دوزخ کے اندر ہوں گے کھانے کے لیے نہایت تکلیف دہ چیز، اور پھر پینے کے لیے وہ کھولتا ہوا پانی جس کی کیفیت بہت سخت اور تند بتلائی گئی ہے، تو اس حالت کے اندر ہوں گے یہ لوگ، اور اس کے آگے وجوہات اللہ نے بیان فرمائے۔ آخر یہ بات جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی، یہ بائیں والے، تو یہ کیوں ہوگی؟ تو یہاں پر اس کے اسباب کو بیان کیے گئے ہیں، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ دو چیزیں، تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہاں مجموعی طور پر، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آسودہ حال تھے اس سے پہلے دنیا میں، مترف اطراف کمانے آسودگی تنعم، یہ لوگ دنیا میں عیش و عشرت کے اندر تھے، یہ ان کا گناہ ہے، عیش و عشرت کے اندر مبتلا رہ کر انہوں نے ایمان کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں کی اور قبول نہیں کیا اس کو، اور جزائے عمل اور قیامت کا انکار کرتے رہے۔ یہ آسودہ حال ہونا اکثر و بیشتر دنیا میں قیامت کے انکار اور بے دینی کا ذریعہ بنتا، آسودہ حال یہ مترف لوگ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے والے اور انکار کرنے والے، پہلے نمبر میں یہی لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ آرام اور راحت کے اندر تھے، یہ عیش اور تنعم کے اندر تھے، اطراف عیش اور تنعم کو کہا جاتا، اور یہ تو ایمان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے تھے، اپنے اسی آرام اور عیش اور تنعم کے اندر، آسودہ حالی کے اندر ہی یہ اپنے اوقات بسر کرتے تھے، اور کسی انجام یا جزائے عمل یا خدا کی توحید یا ایمان کی طرف قطن یہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور اس کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ ان کا گناہ، یہ آسودہ حالی جو ہے، حد سے زیادہ آسودہ حالی، یہ اکثر لوگوں کو برائی پر آمادہ کرنے والی چیز ہے، اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر جو طریقہ کار اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچایا ہے، اور نبی جس کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور نبیوں کے سچے پیروکار جس پر عمل کرتے رہے ہیں، اس دین اور اس مذہب کے اندر یہ تین حالتوں میں سے درمیانی حالت ہی مطلوب ہے۔ کہتے ہیں کہ رفاہیت بالغہ، حد سے زیادہ آسودہ حالی، یہ لگژری جس کو کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کیسر و کسرا اسی لگژری میں مبتلا تھے، تعیش کے اندر، اور دنیا کی اکثر حکومتیں اور حکام اور ملوک، سلاطین، امراء اور دولت مند لوگ اسی لگژری کے بیمار ہوتے ہیں، تعیش، عیش پسندی۔ تو اللہ نے دین اسلام کے ذریعے اس تعیش کو ختم کیا، اس حالت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور تبدیل کی گئی یہ حالت. اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک تکشف کی حالت ہے جو بالکل رحمانیت جس کے اندر ہوتی ہے، دنیا کے جو جائز اسباب ہیں ان سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ تکشف کہلاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور رفاہیت بالغا بھی درست نہیں ہے، تعیش بھی درست نہیں ہے، ان دونوں کی مخالفت کی گئی. تعیش کے اندر مبتلا ہو کر ہوتا یہ ہے کہ بعض طبقات جو ہیں وہ تو تعیش میں رہتے ہیں اور باقی عام لوگ جو ہیں وہ پھر گائے بیل اور گدوں کی طرح استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں یا کچھ انجام کے بارے میں یا ایمان کے بارے میں پھر سوچ سکیں. ان کو گائے اور بیل کی طرح استعمال کیا جاتا، خوراک تھوڑی سی دے دی، لباس دے دیا کوئی تھوڑا سا، باقی ان سے کام ہی رہو بس. اور یہ تعیش جو ہے، یہ رفاہیت بالغا جو ہے، اس کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم میں اول درجے کی چیز استعمال کرے. رفاہیت بالغا یا لگژری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، کھانا کھانا ہے تو معمولی کھانا نہیں کھانا جی، بالکل اعلی درجے کا کھانا کھانا. کپڑا پہننا ہے تو بالکل اعلی درجے کا کپڑا. مکان میں رہائش اختیار کرنی ہے تو اعلی درجے کا مکان. اور سواری اگر استعمال کرنی ہے تو اعلی درجے کی. ہر چیز میں درجہ اول کو تلاش کرنا، یہ ہے لگژری. اور اس کے اندر ملوک، امراء اور دولت مند لوگ مبتلا ہوتے ہیں ہمیشہ، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ تمدن کو بگاڑنے والی ہے. چنانچہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عیش تعیش پسند نہیں ہوتے قطعاً. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیوں کے سچے پیروکار تعیش میں کوئی بھی ان میں مبتلا نہیں رہا. یہ رفاہیت بالغا اور یہ اعتراف جو ہے یہ غلط روش ہے، اور اسلام اس کو مٹاتا ہے اور تکشف بھی نہیں رہنے دیتا. کہتے ہیں درمیانی حالت، خیر الامور اوسطھا. کبھی اچھا مکان نہ ملے، معمولی مکان میں بھی رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. لباس ہے اعلیٰ نہیں ملتا، معمولی ملتا ہے. ہاں بھرے نہ ہو آدمی، لباس ہو، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا آپ کبھی تکلف نہیں کرتے تھے، اور جیسا بھی لباس مل جاتا تھا اس کو پہن لیتے تھے. ایسا بھی موقع آیا کہ آپ نے ایک جوڑا ایسا بھی یعنی خریدا کہ جس پر 27 اونٹ لگے تھے، ایسا جوڑا بھی خرید کر اس کو بھی کسی موقع پر استعمال کیا، لیکن اس کا التزام تو نہیں کیا. کبھی ایسا ہوا، اور عام حالات میں جیسا بھی لباس مل گیا اس کو استعمال کیا، اور جس طرح بھی مطلب یہ ہے کہ خوراک مل گئی اس کو استعمال کیا. یہ نہیں ہے کہ چاول کھانے تو جی درجہ اول کی بناسپتی کھانی ہے جی، دوسرا چاول کھانا ہی نہیں. یہ تو تعیش ہے. ہر قسم کی چیز جیسی ہے، تو یہ درمیانی حالت کو پیدا کیا گیا. خلفائے راشدین نے یہی درمیانی حالت تمام دنیا میں پیدا کی، اور اس نظام کو اس اصول پر ڈالا گیا تھا کہ درمیانی روش اختیار کرو، رفاہیت بھی نہ آئے، یہ مہلک ہے اور تباہ کن ہے. رفاہیت والے اکثر نافرمان ہوتے ہیں، ایمان سے عاری ہوتے ہیں، وہ کھیل تماشا، لہو و لعب اور آرام دہ چیزوں کے اندر ہی مبتلا ہوتے ہیں، اور بالکل تکشف بھی خلاف اسلام ہے کہ کسی آدمی کو کوئی چیز بھی زندگی کی سہولت والی نصیب نہ ہو، یہ بھی غلط ہے، یا قصدن آدمی ایسا کرے، نہیں، درمیانی حالت اچھی ہے، خیر الامور اوساطها، بہترین کام درمیانے ہوتے ہیں۔ تو یہ مترف لوگ اکثر و بیشتر دنیا میں حق کے مخالف ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی تعیش اور تنام کیا اور رد کیا جائے، انبیاء علیہ السلام اس کا رد کرتے ہیں، یہ مت اختیار کرو اور ایسی روش اختیار کرو جو عام انسانوں کے لیے اس کا نمونہ اچھا ہو۔ تو ان لوگوں کی مرضی اور خواہش اس کے خلاف ہوتی ہے، لہذا یہ نبیوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے تعیش کے پروگرام کو خوب نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، حق کی ہمیشہ مخالفت کر، دین کی اور شریعت کی اور اسلام کے اصولوں کی مخالف کرنے والے میں یہ کرنے والے لوگوں میں یہ پیچ پیچ ہوتے ہیں، یہی آسودہ حال لوگ، ورنہ غریب غربا تو بکثرت وہ مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، جیسا بدل اسلام و غریب و سیعود و غریبا پتل والے غربا، غریب لوگ اکثر، جیسا کہ حضرت ابو سفیان کے حدیث میں بھی آتا ہے، ہرکل نے جب پوچھا تھا کہ وہ نبی جو ہے اس کے پیروکار کیسے ہیں، بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ، سفیان نے کہا کمزور لوگ، ہرکل جو تجربہ کار یعنی کتابوں کا علم رکھتا ہے، وہ اس نے کہا، اسی میں حدیث موجود ہے، وہ ہم اتباع الرسل، نبیوں کے پیروکار اکثر ایسے کمزور اور ضعیف لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، ابتدا میں کبھی بھی بڑے لوگ ساتھ شریک نہیں ہوتے، اکثر و بیشتر یہ غربا ہوتے ہیں، یہ اتباع رسول، اور بڑے لوگ جب مجبور ہو جاتے ہیں یا مقابلے میں ہار جاتے ہیں تو پھر وہ مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے، یہ مخالفت ہی میں رہیں گے ہمیشہ۔